بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لويك من ترى أن مزوة القاعدة mwaka wa 1440 katika darsa ya risala al-umur al-mu'inatu ala al-sabri ala adha al-khalqi li Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ta'liq fadilati Sheikh Abdul Razzaq ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. يانا تلسوم وتنغليزي ورسالة هي علي وتنغليز الشيخ عبد الرزاق حفظه الله، نليو بإذن الله تعالى tutaanza moja kwa moja kuisoma risala hii. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala wa yu'inu al-'abda 'ala hadha as-sabr 'iddatu ashya. Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala anza kutaja mambo ambayo humsaidia mja kuwa na subra. Sema yale yanayomsaidia mja kuwa na subra ni mambo kadhaa. Ahaduha, akaanza kutaja jambo la kwanza, أن يشهد أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد. أشهد لي يكوى الله سبحانه وتعالى لي مومبا وفتندو ذي وجواكي حركاتهم وسكناتهم وإراداتهم. Kila haraka wanaoifanya viumbe au wakitulia katika hali ya kutulia kwao, kadhalika yaliomo katika dhamira zao na nyoyo zao, yote haya aliyeumba ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fama shaa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Kile anachokitaka Allah subhanahu wa ta'ala kitakuwa, na kile ambacho hajakitaka Allah subhanahu wa ta'ala hakiwezi kuwa. Fala yataharaku fil alami al-uluwi was-sufli dharratun illa bi'idhnihi wa mashi'atihi. Hakuna chochote ambacho utaharaku fanya haraka katika ulimwengu wa juu na wa chini isipokuwa kwa idhni yake Allah subhanahu wa ta'ala na kwa matakwa yake Allah subhanahu wa ta'ala. Fal'ibadu ala, kwa hivyo viumbe ni kama ala inayofanya, lakini anayepeleka mambo yote ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fanzur ila alladhi sallatahum alayka wala tanzur ila fi'lihim bik tastarih min alhammi walgham. Wewe mtizame yule aliyewasalitisha hawa waja dhidi yako wewe, wala usiwatizame vitendo vyao juu yako, ukifanya hivyo utastarehe kutokamana na hamu na ghamu inayokutia dhiki katika moyo wako. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله هذا أول أمر بدأ به رحمه الله تعالى في ذكر الأمور المعينة على الصبر. هيل ندو جامب لكوانزا اللو لينزي شيخ الإسلام رحمه الله كتك كتاجي الإمام yanayomsaidia mja katika subra. An tashhada ayuha al-abdu fi hadha al-maqami khalqa af'ali al-ibad, ushuhudilie ewe mja katika maqam kama haya kule kuumba kwa Allah subhanahu wa ta'ala vitendo vya waja wake. وأن أفعال العباد مخلوقة نكوى vitendo vya waja wa Allah vimeumbwa. ولا يشاء العبد شيئا من الأفعال إلا ما شاءه الله, kwa mja hawezi kutaka jambo kulifanya akaweza kulifanya isipokuwa atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. kumje aweza kutaka jambo lakini halitakuwa isipokuwa atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا تذكرت أنه لا يكون من العبد حركة ولا سكون ولا أي أمر آخر إلا بتقدير الله وقضائه سبحانه وتعالى, ukikumbuka kuwa hakuna jambo lolote linalokuwa kutoka kwa waja, iwe ni haraka, iwe ni utulivu, iwe ni jambo lolote lingine, isipokuwa kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa qadaa anayoipitisha Allah subhanahu wa ta'ala. وأن كل فعل من أفعالهم أو حركة من حركاتهم قد قدر الله سبحانه وتعالى ذلك, نكو كلا كتنو كتك فيتنو فياو نحركة كتك حركة زاو الله لي ألي كديريا كتنو كما هيتو. فانظر إلى هذا الأمر من هذه الناحية, كهو ذي أنوباتا كتك كمجا كما هو وانغالية كوبانده. وأن هؤلاء الذين سلطهم الله سبحانه وتعالى على العبد بهذا الأذى ما موجبه وما سببه من أفعال العبد, نكو هاو أنبو الله أمي وسلطيشا ضدياكو ايوه مليا وكاواني وني كوكوذي ويوي, ni jambo gani ambalo lililowajibishia wewe kupata udhia kama hiyo? Sababu yake ni nini katika vitendo vyako unavyovifanya wewe? Fatanzur ila anna haulai af'aluhum innama kanat minhum bitakdirillah, kwa hivyo watizama kwa hawa wanaokuudhi wewe vitendo vyao vyatokamana na kile alichokikadiria Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna af'al al-ibadi kullaha makhluqa lillah subhanahu wa ta'ala, na kuwa vitendo vya waja vyote vimeumbwa ni viumbe vyake Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakunu nadharuka ila hadhihi an-nahiya, tanzur ila alladhi sallatahum alayka wala tanzur ila af'alihim, kwa hiyo mtizamo wako wa namna hii wa mtizama yule aliyekusalitishia hawa viumbe wala hutizami vitendo vya wale viumbe. Fa idha nadharta ila alladhi sallatahum alayka bada'ta tanzur fil asbab allati waqa'at minka fa awjabat hadha at-tasliq, kwa hivyo ukitizama na kumtizama yule aliyekusalitishia hawa viumbe wanaokuudhi wewe. Hapa utaanza kutafuta sababu ambazo wewe umezifanya zikakuwajibishia wewe kusalitishiwa watu hawa wanaokuudhi. Wa huwa ma bayyanahu rahimahullahu ta'ala fi alladhi ba'dahu. Itizama sababu ya pili aliyotaja Sheikh al-Islam, ameiunganisha na hii sababu ya kwanza. Qala rahimahullahu ta'ala athani mima yu'inu al-abda ala hadha as-sabr an yashhada dhunubahu. Katika mambo ambayo humsaidia mja katika kuwa na subra ni mja kushuhudia madhambi yake. Wa anna Allah innama sallatahum alayhi bi dhanbihi. Na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemsalitishia hao wanaomuudhi kwa dhambi aliyoifanya yeye mwenyewe. Kama qala ta'ala wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Msiba wote unaokupata jitizame vizuri, utakuta ni kwa kile kilichochuma mikono yako mwenyewe, bali Allah kuna mengi ambayo huyasamehe. Fa idha shahida al-'abdu anna jami'a ma yanaluhu min al-makruhi fasababuhu dhunubuhu. Akishuhudia mja kuwa yote yanayompata yeye katika udhia ni kwa sababu ya madhambi yake yeye mwenyewe, ishtaghala bitawbati walistighfari min adh-dhunub allati sallatahum alayhi bisababiha an dhammihim wa lawmihim walwaqi'ati fihim. Akishuhudia mja kuwa yote yanayompata katika udhia ni kwa sababu ya madhambi yake, basi moja kwa moja atajishughulisha na tauba na kuleta istighfar kutokana na madhambi ambayo ndiyo sababu ya yeye kusalitishiwa wale wanaomuudhi. Hili litamshughulisha kutokana na kuwasimanga na kuwalaumu na kuwatusi wale wanaomuudhi. Kwa badala ya kukaa hapa kuanza kuzungumza fulani kadha, yule fulani kadha, yule ameniudhi, yule amenifanyia hivi, mje angejiangalia yale madhambi anayoyafanya ambayo ni sababu ya yeye kupata na udhia anaoupata kutoka kwa watu kama hao. Akajilaumu nafsi yake mwenyewe mwanzo, akatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuomba istighfar kutokana na madhambi aliyoyafanya. قال شيخ الإسلام وإذا رأيت العبد يقع في الناس إذا آذوه ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية. وكمونا مجا وانزق وتسوات ونبموذي ولا هرجيك جلوم نفسياك نقلت استغفار بس جوا huyu msiba wake ni msiba wa kikweli. Wa idha taba wastaghfara wa qala hadha bidhunubi sarat fi haqqihi ni'ma. Ee wallah, na ikiwa atatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuomba istighfar akajiambia nafsi yake, mimi sikuudhiwa isipokuwa kwa sababu ya madhambi yangu mimi mwenyewe, basi kwake yeye ule udhia aliyoudhiwa itakuwa ni neema, kwa sababu imekuwa ni sababu ya kumrejesha yeye kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu kalimatan min jawahir al-kalam, maneno adhim, la yarjuwanna 'abdun illa rabbahu, asimtarajie mje isipokuwa mola wake, ولا يخافن عبد الا ذنبه, na mja asiogope isipokuwa madhambi yake mwenyewe. madhambi yetu yatisha kuliko maadui wanaotukabili, kwa sababu kwa haya madhambi tulionayo ndio sisi husalitishiwa maadui zetu. Kwa upungufu tuliokuwa nao ndio sababu ya kila ambalo tuliona sio zuri linalotupata. Hawe tazama kila jambo la msiba linalompata mja, kila janga linalompata mja, utakuta kuwa kuna madhambi fulani anayoyafanya ndiyo yanayomsalitishia, yakasababisha kusalitishiwa yeye ule udhia anaoupata. Waruwia anhu an ghairihi, mpokelewa kutoka kwa Ali bin Abi Talib na wengineo katika salaf, ma nazala balaun illa bidhambin, balaa haikushuka mahali isipokuwa kwa dhambi waliyoifanya wanadamu wale, wala rufia illa bitaubatin, na wala balaa haiondolewi isipokuwa kwa watu kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله: هذا الأمر الثاني من الأمور المعينة على الصبر على هذا الخلق. إلي جانب لبيدي كتك الإمام بينهم سيدي أمجا كويزا كسبيري كتكمان نوذية أنا ويبعتك وواتو، وهو مبني على الذي قبله. نوكي أنغليه سبب يبيدي أو جانب إلي لبيدي لما جنجي وليلي لكوانزا. فإذا تأمل العبد بأن أفعال العباد مخلوقة، من جاء كتامالنا كزنغتيا كوذيوم بذيواجا بميومبا، ونظر في هذا المقام إلى من سلط العباد عليه بهذا الأذى، كشكت كمقام كمهايا كتك حالي كمهي، akamtizama yule aliyemsalitishia hawa waja kumuudhi na udhia hii anayoipata kutoka kwao. Yarji'u billaima wal'atabi ala nafsihi, lawama atairegeshea nafsi yake yeye mwenyewe. Wa yaqulu, atajiambia: innama sallata Allahu alayya haulai bihadha al-adha bisababi dhunubi wa tafriti wa taqsiri, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amenisalitishia hawa kwa huu udhia wanaonifanyia kwa sababu ya madhambi yangu na upungufu niliokuwa nao mimi. فبدل أن يشتغل بسبهم والوقيعة فيهم ولومهم، بدل يكون شغلي شيئا كوا توسي نكوا سمانا نكوا لوم، يشتغل بعيب نفسه أشغلي شو منزنا عيب يا نفسي كمنيوي أجي شغلي كي نفسي. وأن ثمة ذنوبا عنده أوجبت تسليط هؤلاء عليهم، huenda kuna madhambi alionayo yaliyosababisha na kuwajibisha kusalitishwa watu wale juu yake yeye. Fayukthiru min al-istighfari wa tawbati ila Allah subhanahu wa ta'ala min hadhihi dhunub allati ya'lamuha al-'abdu aw yajhaluha fayatubu ila Allah wa yukthiru min al-istighfar. Kwa hivyo akithirisha baada ya hapo kuleta istighfar, kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana haya madhambi ambayo mje iwayajua au hayajui. Wakati mwingine mje aweza kufanya madhambi kisha akasahau, akajisahau kuwa alifanya dhambi fulani, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hasahau. La yadhillu rabbi wala yansa. Kwa hivyo ni juu yake atubie kutokamana na madhambi anayoyajua na asiyoyajua, na arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akithirisha kuleta istighfar, wa huwa bihadhihi at-tariqati yatahaqqaqu fihi hadha al-kalam ath-thamin alladhi naqalahu Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu haythu qala radiyallahu anhu ardhah: لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن عبد إلا ذنبه. Kwa kitendo chake hiki itakuwa maneno haya mazuri ya sahaba Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa ardhah, kweli ameyatabikisha, hakumtarajia kweli isipokuwa Mola wake, na hakuogopa isipokuwa madhambi yake mwenyewe. Usifanye kibri ukajiona kuwa wewe hufanyi dhambi. Wallahi kuna udhia ngapi tunaozipata ni athari ya madhambi tunaoyafanya, lakini wengi katika sisi hatufahamu hilo. Na wewe tazama, ukiteleza katika kufanya dhambi, kutakuja namna gani, namna fulani ya radd fi'li yale madhambi uliyofanya. Lakini sio wengi katika watu ambao wazingatia kwa makini sana katika kila msiba unaokupata, kila jambo ambalo lenye kukuudhi roho yako, ukitizama makini utakuta kuwa kuna dhambi fulani unaoifanya. Na wewe jitizame, kila unaporudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na taa na kukithirisha istighfar na kufanya amali njema, wazidi kupata utulivu katika moyo wako. Kwa nini? Kwa sababu ya yale madhambi ambayo Allah hukuondolea. Sababu madhambi ni mzigo katika moyo wa mwanadamu, tena mzigo mzito sana. We huoni kama umeubeba, lakini ni mzigo mzito sana. Lau kama utarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atakuondolea matatizo mengi sana ulionayo. Kuna watu walalamika wana matatizo kweli kweli, na sala moja haiswali. Sasa watarajia vipi Allah subhanahu wa ta'ala akutatulie matatizo yako wakati wewe humwabudu Allah subhanahu wa ta'ala? Na ile dhiki unaoipata na udhio unaoipata kutoka kwa waja itageuka kuwa ni neema kwako wewe, lau kama utazingatia na kufahamu kuwa yale masaibu yanayokupata na udhio unaoipata ni kwa sababu ya madhambi unayofanya. Kwa kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuleta istighfar na tauba, ndiyo dawa ya wewe kuondoa ile udhia unaoipata kutoka kwa baadhi ya viumbe. Fala yarju illa rabbahu fi kulli hajatihi wa mubtaghayatihi wa matalibihi ad-diniyya wad-dunyawiyya. Hamtarajii isipokuwa Mola wake mlezi Allah subhanahu wa ta'ala katika kila haja yake, kila jambo analolitaka la kidunia na la kidini. Lianna al-amra kullahu biyadi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu mambo yote yako katika mikono yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yakhafu illa dhanbahu lianna dhunubahu hiya allati tujibu halakahu. Na wala mja asiogope isipokuwa madhambi yake, kwa sababu madhambi yake ndiyo yanaowajibisha kuangamia kwake. Fama nazala balaun illa bidhambin wala rufi'a illa bitawbatin. Hakuna bala yoyote inaomshukia mja isipokuwa ni kwa dhambi aliyoifanya, na balaa kama ile haitanyenyuliwa na kuondolewa kwake isipokuwa kwa yeye kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo jambo lolote linalokupata la msiba, la udhia kutoka kwa watu, rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala wakati mwingine akusalitishia watu wanaokuudhi ili akukumbushe wewe kuwa una jukumu la kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa madhambi uliyoyafanya. Lakini ni wangapi katika watu wenye kufahamu hilo? Na sababu ya udhia si madhambi peke yake, ziko sababu nyingine atazitaja, au akieleza kuwa yale mambo ambayo yanomsaidia mja kuwa na subra ndani yake pia atataja. Wakati mwingine aweza kupata mitihani kwa sababu Allah atakunyanyua daraja yako, lakini daima mwanzo kabisa, jambo la kwanza kabisa unapopatikana na udhia wowote kutoka kwa mtu yoyote, mwanzo regea katika nafsi yako, ujiangalie nafsi yako, kuna kosa unalolifanya kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala? Imma walijua imma hulijui, ni lazima uregee kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa tauba sadika na kuleta istighfar, na Allah atakuondolea ile balaa iliyokushukia. Wallahu almusta'an. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.